মা নহুদানি প্রিয়ে তিনি আপনো জানকো খ্যাল রাখনু হয়ে को कसम को लाज राखनु है खाए को कसम को लाज राखनु है बाचा सब याद राखनु है मन हुदानी प्रिय तिमी आफ्नो ज्ञान को ख्याल राख মন হুদানি প্রিয়ে তিমি আপনো জ্ঞান কো খ্যাল রাখনু হয়ে জ্ঞান কো খ্যাল রাখনু হয়ে